descult și cu capul gol, în mirosul florilor, încântatul pucilor, față-n fie când pun floare, cer cu stele învelitoare, mă. Bată-te, mândruță, bată, floarea dintr-o vară toată, frunza pomilor rotată și iubirea mea curată, mă. Neaua florilor de tei și răua ochilor mei, mă. Of, of. Luați-mi seama că am slăbit cu gândul după iubit. Iubitul mi-a albit barba, dragostea mustăcioara, pe de-o parte nevasta, că mai vorbesc cu alta, din copilăria mea, din braț de la maică sa, mă. Păcat că am îmbătrânit, părul s-a cam sficuit și-am să mor nefericit și nesătul de iubit, mă. Păcat că am îmbătrânit și-s nesătul de iubit, mă. Sabarul mare, să vină sabarul mare, să ia podul de la vale, să rămâie părucenii, să nu treacă săbărenii, să trec eu cu o săbăreancă care mi-a fost mie dragă, mă. Și să-mi iau pe zăvoi, ca da colțul la trifoi, să cânte cu cupă noi, să-i dau gurița înapoi, mă. Mi-e frică să nu mor și nu vreau să-i fiu dator, mă.